V okamžiku, kde bylo spojení ukončeno, vyštěkl, odblokujte všechny ostatní hovory. Už nechci nic podobného. Netroufneme si odblokovat volání občanů, řekla Schén. Ale požádám své přátele, aby pro tebe sestavili neškodnou omluvnou zprávu a rozšířili ji, jak jen to bude možné. Díky, vzal ji za ruku. Jsi skvělá, Schén. Přála bych si, abych tě dokázala rozrušit tak jako občanka Merle, postěžovala si. Rozrušila mě nahatým terorem. Nahatým, to ano. Ale terorem ne. Je to 60letá ženská. V tomhle ohledu s ní nemůžu soutěžit. Vyrobili mě před necelým rokem. Tomu něco připomnělo. Schén, je nějaký pokrok ohledně tvého původu. Už tví přátelé vypátrali, kdo tě ke mně poslal a proč. Zeptám se jich. Řekla Schén, ale zarazila se. No nazdar hovor. Řekl jsem ti, nechci. Od ní. Takhle Schén označovala jen jednu osobu. Ach. Přepoji, samozřejmě. Objevil se obraz. Dívala se na něj modrá paní. Můj pane, ač nerada, musím tě vyrušit, neboť se obávám nebezpečenství. Jakého nebezpečenství? Vyhrkl poplašeně. Modrá paní nebyla, objektivně měřeno, hezčí než Schén, ale naprosto pro sebe uchvátila jeho lásku. Nebylo mu příjemné, že je ta skutečnost tak očividná v Schénině přítomnosti, ale teď se tomu opravdu nemohl vyhnout. Klib říká, že větří ogry. Nervózně se rozhlédla kolem sebe. Nevíme, proč by se taková stvoření mohla potloukat po západním pólu. Připojím se k vám, řekl stile. Nikoliv, můj pane. Klip mne před zlem ochrání. Chtěla jsem tě pouze spravit jen pro případ, kdyby nastaly nějaké těžkosti. Velmi dobře. Přikývil neochotně. Ale při nejmenším náznaku hrozby mi hned zavolej. Bude mi chvilku trvat, než se dostanu na fázi. Miluji tě, modrý pane, řekla a oslnivě se usmála, takže vzduch kolem ní zjasnil. Tenhle magický efekt se Stilovi vždycky líbil. Pak se ztratila. Nicméně, řekl Stile zamračeně k Schén, chci se dostat blíž k přechodu přes oponu. Nebo kamkoliv poblíž opony. Jakmile je překročím, můžu se hned přenést na západní pól. Mellon si ho nedůvěřivě prohlížel. Stile se usmál. Schén tě měla zasvětit do věci podrobněji, vy stroje byste to měli vědět. Chodím do světa magie, kde mám překrásnou ženu a jsem významná osoba. Ano, pane, řekl Mellon pochybovačně. Věřím, že to nenaruší náš program budování majetku. Nevykládej si to jako nějakou urážku, řekl mu Stile, ale když mé modré paní hrozí nebezpečí, celé moje občanské jmění se může klidně propadnout do nejhlubšího vesmíru. Děkuji vám, že jste mi ozřejmil vaše priority, pane, řekl Mellon škrobeně. Ach, nebuď mrzutý, napomenula Schén druhého robota. Musíš Stila brát takového, jaký je, jistě. Je to občan. Otočila se ke Stilovi. Moji přátelé pro tebe mají hlášení, tak se na něj pojďme podívat. Stile zjišťoval, že za jízdy lze vyřídit spoustu záležitostí. Objevil se obraz kancelářského robota. Pane, stroj, který je nyní součástí vašeho majetku, byl před 10 týdny zakoupen občanem Calderem, naprogramován, aby chránil a miloval otroka Stila a vyslán k výše zmíněnému otrokovi. Ale proč? Naléhal Stile. Proč by měl občan věnovat anonymní a nákladný dárek otrokovi, kterého ani nezaměstnává? Tato informace není k dispozici, pane. Soudím, že byste se měl spojit s občanem Calderem. Obraz se rozplynul. Alespoň, že mám to jméno, řekl Stile. Rychle přemýšlel. Kolik stojí takový robot? Přibližně 5 gramů protonitu, pane, odpověděl Mellon. Taková je má cena a ta je u tohoto typu obvyklá. To je 5násobek ceny 20leté držby jednoho otroka, řekl Stile. Možná to nic není pro občana, ale pořád je to moc, aby se to dalo jen tak vyhodit z okna. Bylo by snazší, kdyby mi poslal jako tělesnou stráž otroka. Vynořila se další myšlenka. Snížil se můj majetek o sumu za vás a ostatní speciální zaměstnance. Jsme najatí, pane, řekl Mellon. Zvláštním opatřením. To znamenalo, že to zařídili stroje s vlastní vůlí. Tajně mu pomáhali, takže on zase mohl pomoci jim. Co si tví přátelé myslí o mých zásnubách s Schén? Pane, jsou překvapení do té míry, jak to dovolují jejich obvody a programy. To mění situaci, nabízí jim to šanci na uznání mnohem dříve, než by tomu bylo jinak. Jsou tu značná rizika, ale hodlají pokračovat tímhle směrem. Skvěle. Rád bych zajistil vaše uznání za otroky, nejen proto, že jste mi tak pomohli v těžkých chvílích, ale protože věřím, že je to správné. Jenže pokud každý z vás stojí 5 gramů, není mi jasné, jestli se vám vyplatí pracovat za mzdu otroků. Vydržíme několikrát déle, než je držba otroka, odpověděl Mellon. Jakmile dosáhneme uznání, služby, které můžeme nabídnout, ponesou prémii. Budeme-li patřičně naprogramováni, mohou z nás být vynikající otroci, kteří zvládnou rutinní úkoly několika živých lidí. Protože nespíme, můžeme během jedné držby udělat víc práce. Množství protonitu, který nás pohání, je srovnatelné se stravou, kterou spotřebují živí otroci, a naše občasné nezbytné opravy jsou srovnatelné s nemocemi normálních lidí. Domníváme se, že bychom se měli vyplatit. Ale i kdyby tomu tak nebylo, měli bychom alespoň možnost hrát právoplatně hru a někteří z nás by možná dosáhli postavení občana. Tahle vyhlídka je pro nás důležitější než pouhá služba otroka. Také si to myslím, souhlasil Stille. Měl tyhle inteligentní stroje rád a věřil jim více než mnoha jiným živým lidem, z větší části proto, že byli pořád jednodušší než lidé. Robot mohl být prolhaný, pokud by ho tak někdo naprogramoval, ale proč by někdo něco takového dělal? Hlavně se mu líbila jejich oddanost jeho osobě. Věřili mu, takže mu pomáhali a on věděl, že ho nikdy nezradí. Pane, přejete si, abych zařídila hovor s občanem Calderem? Otázala se Schén. Ano, udělej to. Ale v tom okamžiku dorazilo další volání od modré paní. Ogři se kolem nás stahují, můj pane, řekla znepokojeně. Nebyla jsem si předtím jistá, jestli jsme to my, po čem prahnou, ale teď to tak vypadá. Mrzí mě, jsem ti na obtíž, ale už k vám jedu. Zařval Stille. Schén, nasměruj tuhle škatuli k nejbližšímu překřížení s oponou. Zapomeň na ten hovor, to necháme na později. Ano, pane, řekla. Kapsle změnila směr. Kapitola 7. Rukojmí. Obraz modré paní nezmizel. Stille pracoval s ovladači, aby prozkoumal okolí, které se dalo vidět ze západního pólu. Za okamžik zahlédl ogra. Bylo to veliké humanoidní stvoření s mohutným svalstvem, které mu silně připomnělo zesnulého přítele Kolohnáta. Stille při té vzpomínce bodlo u srdce. Kolohnát byl inteligentní, citlivý a ohleduplný člověk, hráč jako on, ale zradil ho a zavraždil Stillův nepřítel. Přísahal, že ho pomstí a také to svým způsobem splnil, ale to nevrátilo příteli život. V každém případě byla podoba jen povrchní. Ogrův obličej se stával jen z obrovského nosu, vlhké tlamy a dvou malých oček, posazených těsně nad nosem. Uši se mu klátily jako vypuštěné pneumatiky. Klip se přeměnil v člověka a vyšel stvoření v ústrety. Ogře, proč pak si sem přišel? Otázal se ho. Modrý být můj nepřítel, zastřehotala bytost. Jeho jakoby žabí pusa byla plná špičatých zubů. Modrý není tvůj nepřítel. Zvolala paní. Modrý měl přítele, který byl skoro jako ogr. Modrý nikdy neučinil nic zlého tvému lidu. Proč si tedy nyní myslíš, že je špatný? Orákulum říkat. Další věštecké poselství. Tomu Stille nevěřil. Ani modrá paní. Další poselství bylo překrouceno, soudím, aby modrý vypadal jako zlosin. Jsi si jistý. Ale duševně poněkud přímočařejší ogr zařval a vyrazil, až se země při dopadu jeho nohou otřásala. Ruka podobná lopatě vylétla kupředu jako koule na bourání domů. Ogři prostě nikdy moc nebyli pro dialog. Musím se tam dostat. Zařval Stille. Ještě nejsme u opony, pane, řekla Schén. Bude to trvat dalších 10 minut. Stille zatěl zuby a pěsti a pozoroval dění na fázi. Klip přešel zpátky do přirozené podoby a vrhl se za ogrem. Modrá paní, která v ohrožení nebyla žádná omdlévající květinka, uskočila mrštně stranou. Ogr a jednorožec proletěli vedle ní a klip se postavil mezi ně. Ogr zabrzdil a jeho chlupatá chodidla se skřípěním v trávníku vyryla hluboké brázdy. Ale když se zase obrátil k paní, zastoupil mu cestu jednorožec. Ogr mohl vážit 1000 liber, jednorožec na svůj druh malý, zhruba stejně. Ogrovi těžké pěsti byly smrtící, ale to byl jednorožcův špičatý roh také. Momentálně to bylo nerozhodně, pak se objevil druhý ogr. Pozor! Za tebou, paní! Vykřikl Stille. Zaslechla ho a otočila se. Dvě ogří pěsti se jí jako buchary řítily na hlavu. Paní se sehnula a protáhla se obludě mezi nohama. Opona byla teď právě před ní. Jak se ogr otáčel, stoupla si přímo na ni a otočila se k němu čelem. Ale zbíhali se další. Blížili se k ní dva, každý z jedné strany opony. Klip jí vyrazil na pomoc, ale to umožnilo prvnímu ogrovi, aby se také přiblížil. Jak po ní ti dva skočili? Paní zadržela dech a přečarovala se na druhou stranu. Ogři se srazili na místě, kde stála. Stiley na obraze nemohl vidět. Bylo složité vůbec se přes oponu dívat a holokamera byla zaměřená na stranu fáze. Ale věděl, že je to pro ně neobyčejně nepříjemné, pobývat na řídkém a znečištěném protonském vzduchu a v pusté krajině, ale za okamžik se zase objevila, právě za bestiemi. Obešla je pomocí opony. Klipy pozoroval a pospíšil si, aby se k ní opět připojil. Do zorného pole se dostali další dva ogři. Všech pět se neohrabaně sunulo k ženě a jednorožci. Klip se vrhl na nejbližšího, sklonil roh a probodl obludu uprostřed těla. Ogr byl tak těžký, že ho jednorožec nedokázal uzvednout. Klip musel vycouvat. Vyprostil si roh a otřepával z něho krev příšery. Ale ogr byl smrtelně zraněný, z rány mu vpředu i vzadu vytékal hnědý hniz. Stvoření zavrávoralo a svalilo se s rachotem, jaký vydává padající vyvrácený strom. Mezitím se zbývající stvoření opět přiblížila k paní. Tady ke mně, Hinblue. Zvolala a překročila zpátky na druhou stranu opony. Ještě tam nejsme. Naléhal Stile. Už se nemůže udržet o moc déle. Pane, zdá se, že došlo k výpadku energie, řekla Schén. Tenhle úsek potřebuje opravit, musíme jet oklikou. Jak dlouho? Zařval Stile. Obávám se, že dalších 15 minut. Pane, Stile v návalu duševní bolesti se popadl za hlavu. Má paní. Má paní. Také ji miluji, pane, zašeptala Schén. Stilovi nezbývalo, než bezmocně sledovat vývoj událostí. Nikdy neměl nechávat paní tak slabě střeženou. Paní se znovu za ogry objevila v okamžiku, kdy tam doběhla Hinblue. A teď mne již nechytíte. Vykřikla a vyšvihla se na svého skvělého oře. Čtyři ogři nicméně vyrazili za ní. Klip běžel jako o závod, aby se připojil k Hinblue. Ale jak mizeli pryč a bystře se vzdalovali ogrům, objevila se vpředu malá rozsedlina. Pozor! Zařval Stile. Příliš pozdě. Rozrušený kůň už do ní stoupl. Hinblue okamžitě upadla a paní vylétla zasedla dopředu. Jako pravá atletka přistála na nohou, do běhu a nezraněná. Ale Hinblue zraněná byla. Postavila se na nohy, ale byla potlučená a chromá. Mohla se belhat, ale běžet ne. Ogři se k ním zase blížili. Klip nabil lidské podoby. Paní, sedni na mě. Klisna tě dál nést nesvede. Ach ne. Vydechl Stile. Vím, co řekne. A to mám opustit svého oře, potomka zlatíčka a modrého hřebce. Otázala se paní. Nikdy. Řekla to, řekl Stile strápeně. Pak ji tedy musíme střežit, řekl Klip. Stal se zase jednorožcem a postavil se tváří v tvář čtyřem obludám. Už nebyli u opony. Paní ji nemohla použít, aby se zachránila a stejně by v žádném případě neopustila svého koně. Vytasila úzký a ostrý nůž a postavila se po bok Klipovi, připravená bojovat. Příšery k ním přicházely, ale zpomalily. Ogři viděli, jaký osud potkal prvního z nich, který se setkal s jednorožčím rohem. Přesto byli pořád 4-2 a mnohem silnější než protivníci. V zemi se otevřela díra. Vykoukla ohavná hlava, celá ovázaná. Stila na okamžik napadlo, že se k útoku připojila další příšera. Ale pak si uvědomil, že je to troll Trůl, ten, který jim pomohl uniknout z oranžového panství. Tady zaskřehotal troll. Paní ho poznala. Evidentně si nebyla jistá, jaké má ten tvor úmysly. Její manžel adept s ní už nebyl a trollové měli rádi lidské maso. Prchněte, řekl Trůl a ukázal na tunel. Nabízel jim cestičku z pasti ven. Děkuji ti, Trůle. Řekla. Ale můj oř se do tvé chodby nevejde. Troll otevřel další kus trávníku a ještě jeden. Zelo tam ústí mělké jeskyně. Tato krize byla předvídána, řekl. Jeho hlas začínal být čistší, jako kdyby se mu navracela dlouho neužívaná schopnost. Pracoval jsem, abych byl připravený. Ogři teď byli velice blízko. Paní se rozhodla, že bude riskovat a přijme trollovu pomoc. Bez dalších protestů zavedla Hinblue do jeskyně a pak se postavila do vchodu s přichystaným nožem. Ogři, rozhořčení, že jim kořist uniká, se vrhli do průrvy. Ale Klip také vyrazil. Jeho smrtící roh prošpikoval dalšího ogra, tentokrát z boku. Obluda upadla, její hnědá šťáva vystříkla a ostatní opět zaváhali. Byli teď jen tři a očividně se jim nechtělo umírat. Kdyby se dva z nich vrhli na Klipa společně, mohli by jednorožce roztrhat na kusy, ale zjevně jim na to chyběl důvtip nebo kuráž. Také je nejspíš znervózňoval Trůl, který se jim do jisté míry podobal, ačkoliv byl jen z poloviny tak robustní. Proč se do toho pletl? To je nejsin bratr, pane. Zeptala se Schén. Fakt, že mu říkala, pane, ho varoval, že si nebyla jistá jejich naprostým soukromím. Ano. Je to skvělý jednorožec. A ogři jedí lidi. Ano. Trolové zrovna tak a taky koně. Ale trůlovi můžeme věřit, myslím. Ogři se nakonec poradili a došli k závěru, kterého se Stile bál. Dva z nich se společně vrchli na klipa a třetí se obrátil k trůlovi, aby trolovi zabránil zasáhnout. Stile si uvědomoval, že ogr by dokázal trola zničit na volném povrchu, ale ne v trolích chodbách, takže to spíš než bitka bylo blokování. Paní musela zůstat s koněm, kterého střežila. Klipovi nezbývalo než bojovat sám. Jednorožec by se mohl změnit v jestřába a uletět, ale neudělal to. Znovu zaútočil. Jeho roh propíchl levého ogra, ale drtivá pěst pravého mu dopadla na zadek. Klipovi zadní partie se pod silou takového úderu zhroutily. Byl bezbraný, povalený na zemi, zadní nohy měl možná zmrzačené a jeho roh stále vězel v trupu levého ogra. Teď vskočila kupředu modrá paní a její nůž se zablískl. Zarazila ho do těžké paže pravého ogra. Dlouhá řezná rána se zalila krví a stvoření vyrazilo bolestné zavití. Oba zbývající ogři se dali na ústup, jeden si držel poraněnou ruku. Klip se změnil v jestřába, vyprostil se a paní mu nabídla paži, aby se na ni mohl usadit jako na bydýlku. Vypadal otřeseně, belhal se, ale nebyl vážně zraněný. Stile si ulehčeně oddechl. Oba se vrátili do improvizované jeskyně. Ogři se načas stáhli do ústraní. Stilovi se poněkud ulevilo. Čím déle čekali, tím se zvětšovala naděje, že se dostane na fázi a napraví situaci, než se stane jakákoliv další pohroma. Připadalo mu, že se kapsle pohybuje mučivě pomalu, ale věděl, že Schén dělá, co může. Rozhodl se, že by měl, po dobu, kdy nemůže jednat, odvést své myšlenky stranou. Zavolej tomu občanovi, řekl stroze. Ale ať nepřijde do styku s tímhle obrazem. Ano, pane. Schén odeslala hovor.